সম্মানিত, এই জন্য তাকে তাকে কালাবার দেওয়ার জন্য, তার প্রবলতা প্রমাণিত করার জন্য جیسا کہ اور جتنے سکھاتے ہیں وہ جیسا کہ وامن سے جمع ہوتا ہے، اسی طرح اس کو بھی وامن کے ذریعہ جمع لایا تاکہ وہ کالا کی غلبہ ہو جائے۔ اکیلا اسم بجیا لیدمیل ہیل میں ایک اکن پردن کا آلم عام روپر عام سیلو سمست آراز اور جواہر کے عالم بڑا ہوئی تھی۔ کہتے ہیں پہاڑوں عالم، ندی نالا عالم، پانی عالم، سمست نباتات ہزارات ہزارات سبھی عالم، کنتو بازدرا بولتے عالم بولتے سادھارنت جبی لوکل کی بلا ہوئی عالم ملائکہ عالم جین عالم انسان۔ وقیل اسم قادم بجیا لجبل قول، عالم نام ہے جبل قول کا، جبل علم ذول علم ذول عقل والے کو عالم کہتے ہیں، کا اسم قادم کے عالم نام ہے جس کو جبل علم کے لیے جبل عقول کے لیے وضع کیا گیا۔ بجیا لی جبل علم کیلا اسم کہا گیا عالم نام ہے واسطے ان چیزوں کو جو جبل عقول کے لیے وضع کیا گیا۔ مینا بیان یا سیدھا کی جبل عقول بیان ملائکہ و سکالائن، سکالائن سے مراد جین اور انسان۔ کہتے ہیں نبی سکالائن جین اور انسان کو سکالائن کہا گیا۔ پتلے باقی گلی کی بات کیسے گلی تابے حسابے اور تتنا والو پول گئی ہی حلا سبیل استدبائے اور شامل ہو جائے گا، یا تو عالم شامل کر لے گا جبی لکل کی گائل کو تابع کے طور پر۔ استتباع کا منع ہے تابع کے طور پر، جب ہم زبل علم عالم ہلو تاوی جبلی زبل لکل ناسی گلیو عالم ہوئے کہ تابع ہویا وَتَتَنَعَ وَلُوْهُ لِگَئِ لِهِمْ اور وہ شامل ہو جائے گا ان کے گائل کے لیے بھی على سبيل الاستدباء۔ وقيل انا به الناس هاهنا আরো সংক্ষেপত আছে আলমের দ্বারা আজনাসে মুক্তালা কর্মরা তার থেকে সংক্ষেপ করল জবিলকুল মালায়েকা সাকালাইন আলম। এরপর আরো সংক্ষেপ করতে দেয়া বলতাছে বাজরা বলছে এখানে হাগুনা মানে এখানে الحمد للہ رب العالمین مجھے شدو انسان مراد وقیل آنا بھی یہاں عالم سے مراد انسان، یہاں عالم سے مراد انسان۔ تو انسان عالم کیمنے تو انسان تو بہت سندر عالم کیمنے عالم بھی پتا ایکتا عالم کبھی اور ایکتا عالم صغیر۔ عالم کبیر ایک دنیا تولا عالم کبیر یہ عالم کبیر جیسمست جنیش پر مشتمل انسان تار سمست جنیش پر مشتمل عالم کبیر ایک دنیا تار مدد بہت جواہر آسے پورا دنیا آلم کبھی بڑ آلم اور انسان آلم سبھی چھوٹ آلم بڑ آلم مدد جا جا چھوٹ آلم مدد سب تا جواہر دیکھ دیا آواز دیکھ دیا بڑ آلم مدد کی آپ زمین آنسان مدد زمین آٹھ گلار نیچ ہوتے ران پر پورا زمین آلم کابل مدد کی آچا اچا پہاڑ چھوٹ پہاڑ بڑ پہاڑ انسان مدد بڑ بڑ پہاڑ آج ہمیں بولے یہ ایک پہاڑ اٹھا رہے یہ آک پہاڑ اٹھا رہے چھوٹ چھوٹ پہاڑ آج گلا چھوٹ چھوٹ پہاڑ آلم کابل مدد کی آپ چھوٹ گاس بڑ گاس آ چھوٹ گاس ہاتھ پائر پیٹھ پیٹر پشم بڑ بڑ آلم گاڑی ماتھار چول بڑ بڑ نابات آلم کابل مدد کی آپ سمدر آدی آل بل آسان بھیتر بڑ سمدر آٹر بھیتر اک رقت بڑ بڑ رگ آدا جان جگہ جب کرار سب کاٹتے ہیں جب کرار سب چارٹا رگ کاٹتے ہیں ایک خاد ناڑی اور ایک شاس ناڑی اور ادا جان دئی گیٹر مدد گلار دیکھے دئی پاشے دوٹا موٹا موٹا رگ آتے پربل بیگے رقت پرواہت ہے ندی آل بھی الپ پانی تھے سمست شروع مدد رگ ریشا جڑت چیپا چاپا جڑی خال جت آڑی سال جت چیپا چاپا جڑی خال خال مانے ہمارے مدد خال بل ایگری سب آپ آلم کابل مشا بھی ہل کی آلم سگی یعنی انسان کو آلم کہا گیا یہاں مراد ہے آلم سے انسان ہے نا کل آدی من ہوں اس لیے کہ انسان میں سے ہر ایک آلم ہے تم ایک آلم ہم ایک آلم من ہے سو ہم نہ یشت ملو الا نہ جائے رے ما فی عالم کبھی اس لیے کہ کوئی انسان مستعمل ہر انسان مستعمل ہے نظیر پر اچیس کے جو آلم کبیر میں ہائے جگہ بلے دل آلم کبیر مدد جا جا نظیر آسان بھیتر سے سمست نظیر آنا جواہر دیکھائی آر آج دیکھانا ہے نہیں آر آج کان دل گائے دیکھا ایک شیت پتا سے فالگن بیشاخ جوشتی گرم یہ آر آج انسان مدد یہ جنس آخر متا دیر اوستہ تھے گرم پڑے شروع گرم دیا جاشیش کر جن سوست ساست تھے تک شروع ٹھنڈے تھے جل آنے ٹمپریچر اک بڑھے جائے آلم کبھی مدد جی رکم جواہر آپ مانشر مدد اور آرج آنسان مدد یہ رکم آرج آ گرم ٹھنڈا انسان عالم ہے اس کے ذریعہ اس کو پیدا کرنے والے کی تعارف حاصل ہوتا ہے کیا عالم یو عالم بھی سان کہتے انسان کی یہ حالت سے پتا چلتا ہے انسان کو پیدا کرنے والے کا یہ ہمارے شریر میں دے چھوٹ پشم بڑ پشم کی دل یہ رقت پرواہت کی کرو کما یعلم بما ابدعوا فی العالم الکبیر، بین سطرن لے کر جیسے عالم الکبیر، جیسا کہ سامنے کا علم حاصل ہوتا ہے اس چیز کے ذریعہ جس کو اس نے ایجاد کیا، اثر نو پیدا کیا عالم کبیر کے اندر، پہاڑ دیکھا جو اللہ کی چنا جائے، چندر سورج دارا جگلا اللہ پاک کی نتون بھاوے سرشتی کرچن آگے یہ چیزوں نا ابتدان کہتے ہیں ابداہو ابدا کہتے ہیں جی جنس آگے چیزوں نا سی جنس کے پیدا کرنا نام بلے ابدا انگلتے انوینٹر والا ہے انوینٹر یعنی جی جنس آگے چیزوں نا سی جنس کے سرشتی کرا মানুষের হিসেবে মানুষ করা থাকে প্লেন আগে ছিল না পরে সৃষ্টি করছে কিন্তু প্লেন সৃষ্টি করার সমস্ত সামান আল্লাহ পাক দিয়েছেন মানুষ প্লেন সৃষ্টি করে নাই বরঞ্চ প্লেন সৃষ্টির সমস্ত সামান আল্লাহ পাক দিয়েছেন মানুষ শুধু জোড়া তালি দিয়েছে এটাকে এটার সাথে লাগিয়েছে এটাকে আসল আবদা হল আল্লাহ পাক জমি ছিল না اللہ پاک سروپرتھم جمین کی سرشتی کرچن چند شد اور بائنا نظر کی نا اسی لیے بلا بلی قرار دیا گیا ان دونوں کے اندر غور فکر کرنے میں ان دونوں کے اندر غور فکر کرنے میں برابر ہے عالم کبیر مجھے غور فکر کرو با نجر مجھے غور فکر کرو ایک ہی جنس ارتھ اللہ کے چینار جنو بڑا عالم میں مجھے چنتا بھرنا کرو اور تم جو چھوٹا عالم تمہارے مجھے چنتا بھرنا کرو بیشی دور جائے نہ پہاڑ تمہارے کاسے نہیں سمندر تمہارے کاسے نہیں کنتو اللہ پاک ایک دم تمہارے کاسے تمہارے جاتے مجھے یہ سمست جنہیں سرشتی کر دیا تمہارے درشتی کے اور اتی نکٹ میں آسن بس تم تمہارے شریر مجھے چنتا فکر پرایوگ کرو اللہ پاک کے چنتے پارو سب بیبا کہتے ہیں برابری قرار دیا گیا گور اور فکر کرنے ان دونوں کے درمیان اتھائے برابری قرار دعوے سے وقال اللہ تعالیٰ فی انفسکم افلا تبصرون وفی الارض لآیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون کہتے ہیں وَفِ الْأَرْضِ آیَاتٌ کہتے ہیں زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کو پہنچانے کی آیاتیں ہیں علامتیں ہیں ان کے لیے دن موت کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں آپ اٹھائے اور پھر ہم بھروسے ہی اور ان کی ذات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سامان موجود ہے آیات موجود ہے وفي الأرض آيات وفي أنفسكم آيات للموقنين أفلا تبصر وقري رب العالمين إذن تاسع رب العالمين كاتين الله صفة قرار داويسه এক তরকি আরেক তরকি হলো কি নফুল قرار দেওয়া হবে رب العالمین بین نصب نصب ساتھ رب العالمین بلا ہوگی کی حساب علال مدھے اب ان ندائے اب بلخیر رضید اللہ علیہ الحمد کہتے ہیں مدار حساب ام داہو رب العالمین ام داہو رب العالمین یا تو یا رب العالمین یا تو نحمدو احمدو رب العالمین کہتے ہیں مدا کے طور پر نصب ہوگا انداہو رب العالمین یا تو ندا کے اعتبار سے نصب ہوگا منادا کہتے ہیں مجاف ہے منادا مجاف نصب ہے مبنیلا مکتو پتا ہوئے تھا کہ یا رب العالمین آو بل فیل یا تو اس فیل کے ذریعہ رب کو نصب کرا جائے گا جس فعل پر ہم دلالت کرتا ہے جس فعل پر ہم دلالت کرتا ہے یعنی احمدو نحمدو رب العالمین ففیہ دلیل على أن الممكنات كما هي مفتقرات إلى المحدث على حدوثها فهي مفتقرات إلى المبقي على بقائها. علم کلام کا مسئلہ ہے، کہتے ہیں رب العالمین کے اندر دلیل ہے اس بات کا کہ ممکنات یعنی ممکن الوجود، جیسا کہ اللہ سارا سب کسی کو ممکن الوجود کہتے ہیں، اس آیت کے اندر دلیل ہے ممکنات وجود اس بات پر کہ ممکنات جیسا کہ محتاج ہے محدث کی طرف حالا حدوثہا، ممکن جیسا کہ محتاج ہے اس کو پیدا کرنے والے کی طرف پیدا ہونے کی وقت حال معنی وقت ممکن جا آگے چلو نہ پڑے ویسے آبار پڑے تھکبے نا یہ ممکن جار وجود آگے چل এখন আছে পড়াও থাকবে না এইটা মুমকিন। তা আগে ছিল না এখন ওজুদের মধ্যে পৈঠিকা আসলো নিস্তার থেকে হাস্তের মধ্যে লানেওয়ালা কেউ না কেউ আছে, কাজে আমার তোমার ওজুদের মধ্যে আসার মধ্যে আমার আমি এবং তুমি এবং দুনিয়ার সমস্ত মুমকিন আর মমতাজ থা আয়না পয়দা করনে ওয়ালে কি তরফ फायदा होने के हालत में प्रत्येक सृष्टि सृष्टिकर्ता मोहताज छिलो सृष्टि हवार समय प्रत्येक मुमकिन मोहताज छिलो सृष्टि करने वाला दिगे एरकम भावे मुमकिन मोहताज है باقی رکھنے والے کی طرف حالت بقا میں ایج آمرا اکن حالت بقا میں جاسی ایتا مانوش دنیا تے آشار پر تھیکے میتور آگ پر جنگ جے دنیا تے تھاکے ایتا حالت بقا بلا ہے آر جکان سے سرشتی ہوئے سے شیدہ کے بلا ہے حالت حدوث یعنی سرشتی ہوئے سمائے যে রকম আমরা আল্লাহ পাকের মুহতাজ ছিলাম দুনিয়াতে বাকি থাকার সময়ও আল্লাহ পাকের দিকে আমরা মুহতাজ কাতে ফাহিয়া ইয়ে মুমকিনাত মুহতাজ হায় মুব কি তরফ বাকি রাখনে ওয়ালে কি তরফ হালা বকাইহা উনকি বাকি রাখনে কি হালত মে তরজমা হয়ে গেল যথেষ্ট। এখন মুক্তির দিকে আমরা হালতের বকার মধ্যে মমতাজ কিভাবে কাতে এই কথা তো উনি বাইর করছেন রবের থেকে কাতে রাব্বিল আলামিনের মধ্যে ওয়াফিহি দলিলুন আর রবকে আন্দর রাব্বিল আলামিনকে আন্দর দলিল হয় যেরকম আগে বলে আসছিল আলহামদুলিল্লাহ মধ্যে হমদের থেকে কি বাইরে এসে তোমার চারটা সিফত বাইরেছে না এরকম রব্বুল আলামিনের থেকে এলমে কালাম ওয়ালারা মাসালা বাইর করছেন যে এই রব্বুল আলামিনের মধ্যে থেকে বাইর হইতাছে যে মুনতা আমাকে তাম মুমকিনাত মুনতা কার দিকে মুক্তির দিকে হালা পকাইয়ে হা বাকি রানে কি হালত মে মুক্তি কি তরফ মহতাজ হয় কিভাবে রবের অর্থ কি রব তরবিয়ত দেনা অর্থাৎ আল্লাহ পাক নিজের জন্য রুবুবিয়তকে সাবেক করছেন আল্লাহ পাককে রব্বুল আলামিন রুবুবিয়ত আল্লাহ তাআলা নে আপনি লিয়ে রুবুবিয়ত কো সাবেক কিয়া আপনি লিয়ে রুবুবিয়ত কো সাবেক কিয়া রব্বুল আলামিন কি বলছেন আল্লাহ পাক বলছেন না তাহলে আল্লাহ পাক নিজের জন্য সাবেক করছেন সমস্ত সমস্ত আলমের তরবিয়ত দেনেওয়ালা রুবুবিয়ত রব হয় তমাম আলম কা রব কোন হে আল্লাহ তাআলা হে আল্লাহ তাআলা নে তমাম আলম কি লিয়ে তমাম আলম কা ربوبیت کو اپنے لیے ثابت کیا. اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کا ربوبیت کو ثابت کیا اپنے لیے. ربوبیت مجھے تربیت آسے تربیت اس طرح ہوتی ہے تربیت اس طرح ہوتی ہے کہ تربیت ارتھ آگے لینا এবং মনে রাখতে হবে, ভুলে গেলে চলবে না, ক্রাশ না থাকলে চলবে না. রুবিয়ত অর্থ কি? এসি ও বরতাদ্রিজ, হয় না, আপনি কামাল তক পৌঁছা দেনা. বরতাদ্রিজ আপনি কো কামাল তক পৌঁছা দেনা. তাহলে তুরবিয়ত এস তরা হো সকতি হয় কামাল পর্যন্ত পৌঁছাইতে হইলে মাঝখানে যেন তার খলল এবং জলল না আসে. تربیت اس طرح ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر خلل اور جلل سے اس کو محفوظ رکھا جائے, تار کون رقم کھتی دینا نہ ہو. تم جدی چھوٹا کالی دونوں پا ہر پڑھائی تھی آپ تم لکھا پڑا کرتے دیتے پڑتا نا کون کاج کرم کرتے پڑتا نا تم تمہار وقت کمال پرجنت پچتے پڑتا نا অথবা ব্রেন যদি নষ্ট করিয়া দেওয়া হইতো, পাগল হইয়া থাকতো, এরকম চক্ষু যদি না থাকতো, তাহলে হলল এবং জলল সে মাহফুজ রাখনা ইসকা জিম্মাদারি লে লিয়া কিসনে? আল্লাহ তাআলা নে. কাতে হে আল্লাহ তাআলা নে আপনে লিয়ে রুবুবিয়ত কো সাবিত কিয়া আউর তুরবিয়ত ইস তরহ হো সকতি হায় কে مخلوق کو آدم کو ممکنات کو تمام خلل اور جلل سے محفوظ رکھتے, اور خلل اور جلل سے محفوظ رکھنے کا نام ہی کیا ہے؟ بقا ہے. خلل اور جلل سے محفوظ رکھنے کا ہی نام کیا ہے؟ بقا ہے. لہذا اسی رب العالمین سے ثابت ہو گیا کہ اللہ پاک ملک کی ہیں اور ہم اس کی طرف محتاج ہیں. الرحمن الرحیم قرره لتعلیل علی ما سنذکره. کہتے ہیں قرره, کوئی قرره تکرار کے مولو ایک پرتمائیلو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کوئی نانا تازی بھائی جبی شاطر المذہب کا ہے, اور شاطر المذہب ساتر المذہب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا ایک آیت ہے. لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تار پر الحمدللہ رب العالمین پڑھے اور ایک بار الرحمن الرحیم ایک تکرار دی. اور جانا کہ تکرار کا ارے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ جوز ہوار قائل نہ جیسا کہ آنا رحمان رحیم کو دوبارہ لایا واسطے تعلیل بیان کرنے. وہاں تو رحمان اور رحیم کو بیان کیا تھا اینا اللہ تعالیٰ کا منعم اور محسن ہونے کے طور پر, اور یہاں لایا حمد جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں اس کو علت بیان کرنے کے لیے. اور حمد اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کیوں ہیں؟ کہتے الرحمن اور رحیم ہونے کی وجہ سے. سوریہ تو رکو بولا ہوئے نا سناج گرو ہو کہتے ہیں اس کی وجہ ہم بیان کریں گے. الرحمن اور رحیم کو دوبارہ لایا واسطے علت بیان کرنے, کس کی علت بیان کرنے کے لیے؟ بھائی عید الفطر ہمارا سامنے ہم تو یہ بیان کرو سیدھا کتنا تمہارے یہ پشتہ میں ڈال فائن طرف تل حکم الف یو شری لو دلالت کرتے ہیں وہ وصف اس حکم کے لیے کیا ہے؟ علت ہے. ہمارا حکم لگائی سی সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এটাই হলো হুকুম। তার ইল্লাত কি? আর রহমান ও রাহিম। এই হুকুমকে মুরাত্তাব করছে কার উপরে? তার সিফতের উপরে। আর রহমান ও রাহিমের কি? আল্লাহ পাকের সিফত। তাই সমস্ত হামদ আল্লাহ পাকের জন্য, তাই না? এই কথাটা এই কথার উপরে মুরাত্তাব করছে কি? আর রহমান ও রাহিম। কাজেই বলতে চাই যে কোনো হুকুম যদি তার কোনো সিফতের উপরে মুরাত্তাব হয়, সেই সিফতটা ওই হুকুমের জন্য কী হয়? ইল্লাত দিয়া থাকে। কাজে এখানে হুকুম কি? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য, এগুলো হুকুম। আর ইল্লাত হল কি? আর রহমান রাহিম। যে দেয় সে পাইব না, যে না দেয় সে পাইব। রহমান ও রাহিম সিমরা কি হয়? মতি আওর মোসেন, মনেম আওর মোসেন। এই অর্থ হল কি? রহমান এবং রাহিম। তাহলে আল্লাহ এহসান করনে ওয়ালে হ্যাঁ, আল্লাহ এনাম দেনে ওয়ালে হ্যাঁ। প্রশংসা কার জন্য হবে? তার জন্যই হবে। যে তোমাকে কিছু দেয় না তার জন্য প্রশংসা হবে না। তাহলে সিফতটাকে মুরাত্তাব, হুকুমকে মুরাত্তাব করছে কিসের উপরে? সিফতের উপরে। অর্থাৎ এই সিফতটা ওই হুকুমের জন্য কি হয়? ইল্লাত হিয়া থাকে। এই কথা তারাত্তুবুল হুকমে আলাল ওয়াসফে ইউশিরু বি ইল্লাতি ইল্লিয়াতিহি লাহু। কাজে হুকুম কো মুরাত্তাব করনা ওয়াসফ কর ইশারা করতে হ্যাঁ, ও ওয়াসফ উস হুকুম কে লিয়ে ইল্লাত হায়। এখানে রহমান ও রাহিম কে দ্বিতীয়বার আনা হয়েছে ইল্লাত বয়ান করার জন্য। কিসের ইল্লাত? হুকুমের ইল্লাত। হুকুম কি? আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। তার উপরে মুরাত্তাব করছে আর রহমান ও রাহিম। তার অর্থে রহমান এবং রাহিম ইল্লাত হো যায়গা কিসকা? হুকুম কা। হুকুম কে? আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। আর রহমান ও রাহিম কাদরাহু লিতারিখ আলা মা সানা যুকুরুহু। Thank you.